smotas sejas skaita īkš. Uz augšu un uz lei skaita viens, divi, trīs. No šī brīža atkarīga visu man dzīvi. Skaita četri un piec, kā tev patīk mana dziesma. Daži draugi buhār, jauni čaļi sirpists kuhērs, spoki bajā beka buhā, galvā balss paliek klusērs. Čaļi repo daug, ko dzīvo, sirds pulks pulskāp, darot visu daug, ko dīlo, uz mirku klus un zūt sāps. Daži no mums neprot runāt, nesakot mātes vārdus, tāds ir stāsts. Daži no mums meklē dragus, lai aizītu savas sāpes, tāds ir stāsts. Daži dēļ savējā labumā gatavi brāļu skrāp, tāds ir stāsts. Daži no mums tikai gaida, kad aizvērsies ārka vāks, tāds ir stāsts. Daži no jums labi zin to stāstu, daži no jums labi zin ko stāstu. Reperi meklē savu patvērumu, piepilda glāzi un tito kas, piepilda glāzi un tito kas. Kādam tas viss liksies izdomāts, vēl viena dziesma par pašnāvību, tas nevienam nešķiepēš tik jāsprātīgi. Tie ir tēli, tas ir prikolīgi, man teica dēli. Tagad trendā ir romantika ap to, kas nav likumīgi. Zālē aplausi noslēpē diskusijas, ka tas varbūt nemaz nav tik virspusīgi. Ka šīs dziesmas ir visa dzīve, ka tu dzirdi, kā reperi mirst uz beat. Tu dzirdi, kā reperi mirst uz beat. Teic, tas bija nemanām. Ko mums darīt, mēs neesam telepāti. Interese par mūziku, melomāniju. Cik mēs zinām, tur nav nekā nelegāla. Mūsu mājās nevajag melodrāmu. Ģimenes ekosistēma ir delikāta. Tīnēģeris ar radošu nosliec. Cik mēs zinām, tur nav nekā nenormāla. Daži reperi slim, bet retais tās detaļas zina. Katra diena ir smaga, izvēles priekšējā. Vienu dienu labāk ieraksta pantu. Tā vietā, lai iepistu dagus. Un labi, ja vakarā var teikt, ka abus. Jo, lai nedarītu, to nevajag iemeslus labus. Bēgot no kompleksiem, piecas uz slavu. Sola sev kaut ko, studijā ieliko pēdējo piķi. Pameta drušku, pameta vis, pameta skolijai tagad uz visu. Un ko tu zini par epaku lāst? To, kā nodzer tie talanti savus hitus, norepot vairāk nevar bez glāzi. Bet tiešā tu nezini neko par šo stāstu. Tas bija vienīgais ceļš, kuru man parādīja Dievs. Un piepiešu piedzima iedvesmu tur, kur pirms tam depresiju garām bija iets. Kā tev liekas? Nenovien, vai šī būs tā izeja ārā no aburta loka, kas visu man dzīvi bija liekt? Ja tikai tu redzētu caurumus reperi dveselē, kurus var salāpīt dziesmas.